Més de 40 anys amb tu. Boa tarde, queridos ointes, benvidos de máis a este noso programa Galegos Novais, aquí no 89.4 de FM en Radio San Boi, para todos vosotros, dúas oriñas de radio en galego. Benvidos, moitísimas gracias por estardes aí. Hoxe teremos un programa entretido. Non podemos contar coa presencia do noso compañeiro Armando Fernández outro día máis, pero que estamos desexando que recupere, que se recupere inmediatamente, que o está facendo, gracias a Deus, a cousa vai bastante ben. O que si facemos é entretelos con intervencións de convidados que temos, entrevistas, música, novidades interesantes. O que vamos a facer é, pois, eso, poñerlle música para que todos vosotros poidades ir debullando as cousas que vamos facendo. Vamos a facelo e de seguida conectaremos co primeiro convidado. Vamos alá. Música, pois. Baixamos a música de Franci González, que é unha preciosa peza de media legua de camiño, pero damos ya benvida ao noso primeiro convidado, que é Eligio Suevos, do Centro Galego de Lleida. Moi boa tarde, Eligio. Boas tardes desde Lleida. Benvido, moitísimas gracias por atendernos. Felicitacións pola parte que se toca, posto que estades celebrando un acto, bueno, actos interesantísimos que están relacionados coa Semana Cultural que facedes cada ano, non? Sí, bueno, entre todo, pois gracias por a vosa colaboración de alguna maneira. Bueno, pois sí, como estamos celebrando a Semana Cultural, que empezamos o luns, sí, hasta o domingo, que finalizamos con a asamblea e tal. Bueno, nos a Semana Cultural que facemos cada ano, facémosla coincidir co entroido. Sí, sí, nos vamos sempre co entroido que se fai na nosa terra. Bueno, na nosa terra en todas partes, pero... Celebracións culturais e populares, non? Exactamente. Vale. Nos, antiguamente, ahora xa non tanto, porque, bueno, hai que ora xente é máis xoven que moitas... costumbres nosas non, pero bueno, antiguamente aquí pues, nos incluso nos chegamos a disfrazar cando aquí en Lleida pues tampouco non se levaba moito isto. Claro, finalizábamos o domingo de Entroido, que é este próximo domingo, claro. Pois ca co cocido famoso da nosa terra. Claro, ca, claro, claro. Ca Xantar, es... e cola con chorgrelos. Ahora, pois, xa, xa non tanto, pero bueno, algo facemos, sí. Xantar de Irmandade, que así é como se de, rematan as celebracións. Bueno, en primeiro lugar, o día dis que o lunes xa comezastedes facendo unha exposición de manualidades, non? Que fan sí, aí na... temos unha exposición de manualidades que aquí... o a un grupo de mulleres pois durante todo o ano pois van facendo e incluso ahora pois estendeuse un pouco como fan unha especie de visitoría pulseras claro. E tal que eso todo día que se venden e ese dinheiro que se consiga pois será donado por nenos de afectados por o cáncer. Muy por, bien, muy exactamente. Muy bien. Despois o martes outra cousiña máis dedicada aos nenos. Claro, ¿verdad? Martes pois tiñamos a chocolata dedicado tamén como che digo cativos. Aos nenos. Uh-huh. Bueno, non é que tiñamos moito, pero algúns tempos, ya algúns que digo que compramos prestado porque... Bueno, participación infantil, que é o importante, claro. Sí, sí bueno. Sí, sí. E despois, ao final, pues, rematamos todos, os grandes tamén, pois, ca chocolatada, con unha coca de aquí, de aquí tradicional, de aquí de Lleida, e iso, pois, é o martes, como digo. Vale. Mércores tamén, onte, tamén en intervención onte, importante. Pois, tomamos unha conferencia extraordinaria, que donde asistiron todas as cabezas dos partidos políticos, veu dada esa conferencia por o comisario jefe da Comisaría Policial do Cuerpo Nacional de Policía, pois, bueno, deu unha conferencia magistral, que a verdade, xente, quedamos todos admirados, bueno, pois sí. Estuvo moi ben, sí. Como sempre, finalizamos, pois, con vino, pinchiño do Ribeiro. Pinchiño e aperitivo, non? Exactamente. Bueno, e hoxe tendes... E hoxe facemos pois a todas as mulleres do centro, mulleres e homes, pois ten que facer un plato, se pode ser típico galego. Bueno, entonces facemos unha pequena exposición, non quero decir que non damos premios porque non sería un pouco, pero bueno, cada un fai un plato e tal. E pois xuntámonos todos e merendamos con todo o que se fixo. Exactamente. Moi ben, moi ben. Bueno, e continúan a celebración de esta Semana Cultural, porque o venres tamén tendes unha celebración especial e moi importante sí. que bueno, que recolle todas as cousas que se fan durante todo o ano na entidade, non? Sí, sí, bueno, pois pues, mañá venres, pois pues, como tú dis, pois pues, temos a presentación da revista Xur de Mento que, bueno, realmente non estamos moi, moi orgullosos dela porque colabora moita xente con os seus artículos con bueno, e a máis con artículos variados de toda a clase donde tamén, bueno, é unha revista super de unha calidad impresionante. Uh-huh. Eu recordo, con isto non... Eu isto vai para todos os centros de aquí de Cataluña. Uh-huh. Sempre recordo que unha vez veo aquel señor secretario xeral, o señor Amarelo, uh-huh. Que algúns de sabe desde quen falo, sí, pois, sí, sí. E dice, escoita, a revista de Lleida, ai rapá, a revista de Lleida, das mellores que se fan. Eu, cando estuve fai pouco en Uruguai, dixeron, caramba, esa xente de Lleida fan unha revista moi boa. Uh-huh. Está, que vamos a ter que copiar. Quero decir, xa sei que cada un está orgulloso do traballo que fan, e eu tamén penso que sí, pero realmente que é unha revista, máis tú sabes moi ben, uh-huh. E tamén colaboras nela, bueno, ya unha revista super, super guai, como dice a xente xoven de obra. Sí, sí, sí. Sí, ven a presentar, pois, en principio, viña a súa directora xeral de emigración da Xunta, pero precisamente hoxe a mañá acaba de chegar por motivos personales, pois sí. Bueno, tengo algún problema familiar, entonces pois non se pode desplazar, pero bueno, vengo outra persona sustituindo ela. Uh-huh. Bueno, pois para nós é un orgullo, sobre todo, que veñan a presentarnos desde lá. Desde Galicia tende representación das comunidades galegas, lóxicamente, un beneficio e unha celebración, por eso, parabéns, o número 38, nada menos, que anualmente sí. Se realiza esa revista, que xurdimento, que como ti dís, pues, ten un prestixio enorme e ao mesmo tempo ten unha publicación na que participan moitísimas persoas de grande pluma e grande representación, lóxicamente. Bueno, finalizades entonces a Semana Cultural o domingo con esa sí. celebración especial de degustación do cocido. Asamblea, e eso que, bueno, estamos obrigados, por supuesto, por os estatutos, hai que facer a asamblea, entonces, bueno, finalizamos ca asamblea, despois ca comida típica, como decía antes, pois traíamos a cachucha, que decimos de onde son eu, sí. a cabeza do porco, ya yo lo con Jorgreros, pero ahora, pues bueno, a xente hai, bueno, pues ahora facemos unha comida de outra maneira, pero bueno, algo típico tamén pomos de lá, facemos aquí, despois finalizamos, como sempre, con a nosa queimada, con un baile, con unha pequena orquesta. Bueno, non sei se nos chegará cartos para máis cousas, pero bueno. ao baile para baixar as calorías, non? Para baixar a comida, por menos, eso sí, exactamente. bueno, pues ya seguir hasta que, bueno, a ver se venga alguien máis xoven que nos, nos empeza a renovar, pero bueno, en principio, pues nos, bueno, pues faremos o que podamos, exactamente. Bueno, que coste que supoño que todos eu se vides comprometo-me a non cobrarvos, está desinvitado, bueno, sei, poño 100 hasta 100, estades invitados todos. Convidados todos que estén escutando. Nada, o que veña que diga, ointe por a radio como nos invitaches, hai quen me presento. Son de, non sei, son de Redondela, por decir algo. Pois, perfecto. Muy bien, séntete aquí que estás invitado. Exactamente. Muy bien, que non é broma, pues, vale. Que eu digo en serio. Elige, pois, moitas gracias por o convite. Seguro que algún ointe se achegará aí, aínda que non sea precisamente pola gratuidade, pero sí por participar con vosotros nesas actividades interesantes e importantes. O que sí é certo é que vos non parades, porque despois desta celebración tendes previsto tamén participar na festa maior de Lleida. Sí, nos ahora aquí, que tamén vos invito, de verdad, creo que dentro de 15 días, porque creo que é domingo, facemos a casotada típica que van por aquí. Bueno, e a continuación aí o creo que o día que non sei se é o 14 de maio ou que é domingo tamén ou sábado concretamente, pois son as festas maiores de aquí, a festa maior de Lleida, son Anastasi, non? Sí, o San Anastasio, efectivamente. Bueno, nos participamos moi activamente nas festas. Bueno, solemos traer pois antes, como sabedes, tiñamos un grupo nós, pero bueno, ahora, pois, a verdad non temos, pero sempre hai alguén. Colaborón. Sí. Alguén que colabora, o sea, que este ano tamén claro, teredes... Sempre hai algún centro a nivel Barcelona, a nivel de por aí, que é onde tú estás, muy bien, muy bien. Que está moi disposto a colaborar con nós, e nos encantados. Sempre que veo aquí, calquer grupo que veo, quedaron moi ben, e nos super contentos e orgullosos deles. Claro. Bueno, alguna vez conseguimos traer algún dala de Galicia, pero bueno, é máis complicado. Entonces, bueno, este ano temos en carteira, pues, un grupo por aí, ahora mismo non o podio decir, pero un grupo de ahí de Barcelona que supoño que se prestará a vir en representación de aí, mas en nombre noso tamén. Claro, claro. O Centro Galego sempre amosa a súa cultura non somente coa gastronomía, sino tamén coa música, e entonces en un momento determinado tiveste aí a Real Banda de Ourense, sí, o sea, sí, que, la Diputación no. de Ourense. O sea, bueno, que eso foi, a ver... Un puntazo, mira, non? Sí, eso a xente, a verdad, bueno, el mismo, así que eu xa había visto a actuación, a verdad quedei super alucinado sí, sí. da súa actuación, E ademais, bueno, toda a xente que viu, a verdad, pensaba que aquilo... bueno, foi emocionante e eu, a verdad, aquel día sentime moi, moi orgulloso de ser galego. Eu digo de corazón porque claro. A xente simplemente, bueno, te puñan os ollos como pan, que digo eu. Claro. E a verdad, pues eso, pues te sinte... eu sentime moi, moi, moi orgulloso de, claro, da terra nosa, entende? Sí, podemos... E ano pasado tuvemos, por supuesto, tuvemos o grupo de Toxos e Xestas, me parece que sí, foi Toxos e Xestas, fenomenal, cunha actuación exquisita. Bueno, este ano, pues, home, a mí me gusta ir cambiando que participen todos os centros, pode ser, porque no estamos abertos a todos os centros. Llevo a joyar, estuvemos todos xuntos, digo de como penso, xa sabes que eu penso que sí. Digo e digo xo de corazón. A joyar, estuvemos todos unidos e todos eso, porque para mí somos todos galegos, vale? Claro. Bueno, pues este ano, cando teña un nombre que eso, xa... pois pues, se me quero chamar Chidere Cangue. Muy ben. Moi ben, moi ben, Eligio, pois de verdade que que te felicitamos, que vos felicitamos a ti e a todo o equipazo que estás aí traballando para que a cultura galega se dea a coñecer, non somente con gastronomía, sino tamén con música e tamén con cultura, pois lógicamente con publicacións tan importantes e tan interesantes que tendes colaboración de moitísimos escritores, pero tamén das propias institucións. Teño entendido que tendes saúdas de moitísimos estamentos sociais, non? No, no sé aquí, a verdad, reconocer que, digamos, as institucións todas, bueno, a ver, colaboran bastante, a verdad, se edita, empezando por a Paería, xa sabes que é o Ayuntamento, sí, o Concello de aquí de Lleida, sí, a Diputación, sí, sí. Bueno, en general todas, pois, claro, sabes que aquí estamos federados a todas as casas de España, estamos seis en una federación, sí, sí, la verdad, en una unión estupenda. Bueno, todas de alguna manera colaboramos, estamos muy unidas. Sí, sí. Bueno, pues as institucións pues colaboran bastante, claro. Nos actos lo mismo. Económicamente, bueno, pues ya sabes todo lo que pasa, sí, pero a veces non é só o económico, simplemente pois que te apoien, que che veñan os actos, claro, que eso pa nós tamén pois é importante. Eu penso que tamén nos dá prestigio, claro, comprende? Claro, claro. Que xa levades moitos anos, tendes, ademais, o que tendes o privilexio que todo mundo, todos os centros non teñen, que precisamente o centro voso é propiedad da propia entidade, non? O sea, non está desalugados. nos no sei un momento, pois, pues, pasámonos un pouco ganutos, a verdade, si adita, non? Por no ano 70, para po 80 ou así, bueno, non estábamos de alquiler, bueno, entonces botábanos de ali, de do local que tiñamos, bueno, tomamos a decisión de comprar. Uh-huh. Bueno, a ver, no sé, un momento foi unha gran inversión, claro, pero bueno, pues, sí, bueno, co tempo, pues pagámoslo, bueno, ahora, moitos de vos que escoitades, pois, pues, conocedas as nosas instalacións, bueno, é unha instalación guapa, a verdade, se edita, sí, estamos moi orgullosos de él, bueno... Non dependedes precisamente de poder chegar, por decir, pagar un aluguer que lógicamente, no, eso axuda moito. No, efectivamente, despois, bueno, a ver, nos tiñamos un problema tamén que, sabedes, bueno, moitos de vos sabedes que facíamos, pues, a casotado, facíamoslo fora, con lo cal tiñas que ter varios, a ver, cousas de pa facela, perolas, claro, sartenes e tal. Entonces, pois, pues, non tiñamos almacén e ao final adquirimos unos locales, claro, novos, claro, novos, claro, a un precio en aquel momento bastante razonable, con lo cual temos outro local, uh-huh, aquí nun barrio de aquí de Lleida, e aí é onde, pues, facemos, por exemplo, a matanza, claro, onde facemos, porque, bueno, a nosas instalacións, pues, bueno, é un pouco, ali sí, todos os atos, eso se pode facer, pero se quer facer ali le fuego e tal, claro, pues non se presta, porque está hai un restaurante que eso sí que o temos alquilado, pero ao mesmo tempo hai o local social, pero claro, é o local social nos presta para, non sei, para facer aí o caldo, por decir algo. Sí, sí, ¿no? Outras actividades que tamén complementan o vosso traballo, lóxicamente eso é importante. Sí. Bueno, Eligio, que te agradecemos moitísimo a colaboración e a túa participación no noso programa de hoxe, e que te desexamos a ti e a todo o equipo que tendes aí, pois moitísimo éxito nesa Semana Cultural que finaliza o domingo con unha grande celebración gastronómica, que disfrute desde la, e os que se queiran achegar, pois eso, que como ti dis, que o convite está en pé. Aquí non me fai falta tarjeta de visita, simplemente que dices un fulano, veño desde aí, amas escoitete por a radio, son de donde sea, de Chantada ou de Redondela, ou de Coruña ou de Ferrol, que digo eu, me muy da bien, igual. Muy bien, muy bien. Agradecerche moitísimo a participación de hoxe, Eligio, mándalle unha aperta grande a todo o equipo e a ti tamén, lóxicamente. Vale. Hasta outro momento, moitísimas grazas para a túa participación. Grazas a todos vos, nada, animarvos a todos os que te escoitan a que sigamos unidos e que, bueno, que de alguma maneira defendamos a nosa cultura e a nosa terra. Un abrazo para todos. Un abrazo. Hasta logo, Eligio. Chao. Veña. Despedimos. Radio Samboy.